To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 kwietnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o uroczystościach w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Tych państwowych i tych zorganizowanych przez ratusz. A także o posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Za nami pierwsze punkty oficjalnych obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W warszawskim kościele seminaryjnym odbyła się msza święta, a po niej apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. W uroczystościach biorą udział m.in. władze PiS-u oraz część rodzin ofiar katastrofy. Na krakowskim przedmieściu jest Michał Fedusio. Bezpośrednio po mszy świętej jej uczestnicy przeszli przed Pałac Prezydencki. Tam trwa właśnie tradycyjny apel pamięci z udziałem władz Prawa i Sprawiedliwości czy członków rządu. A do południa na placu Piłsudskiego trwać będzie teraz blok kulturalny. Zaplanowano m.in. szereg projekcji filmowych oraz koncertów. Najważniejsze punkty obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej zaplanowano na popołudnie. O 15.30 na placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Pół godziny później nastąpi odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym stanie w przyszłości pomnik zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A o 19.00 obchody zakończy msza święta w katedrze świętego Jana, potem przemarsz krakowskim przedmieściem oraz wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z zapowiedziami mają być to ostatnie obchody miesięcznic smoleńskich w dotychczasowej formie. To był Michał Fedusio. Dziękujemy. Trwają też uroczystości na wojskowych powązkach zorganizowane przez stołeczny ratusz. Rozpoczęły się one o 8.20 przy kwaterze smoleńskiej, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz mogiły 28 z 96 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Była modlitwa, złożono kwiaty i wieńce, zapłonęły znicze, a o 8.41 w godzinę katastrofy zabrzmiał utwór Cisza. W tych uroczystościach uczestniczą bliscy ofiar i politycy opozycji, którzy nie chcą brać udziału w oficjalnych obchodach i których nie będzie przy odsłanianiu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Jak mówił w radiowej jedynce Paweł Deresz, mąż Jolanty Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie, nie odpowiada mu charakter uroczystości. Moja rodzina i ja zdecydowaliśmy, żeby jednak nie pójść. Uważam, że te uroczystości, które będą się odbywały, nie mają charakteru takiego, jakiego byśmy sobie życzyli. Jest to raczej rodzaj festynu, a nie uznania tragedii czy przeżycia wspólnego tragedii. I przenosimy się do Krakowa. Tam prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Hołd tragicznie zmarłym rodzicom przyjechała też oddać Marta Kaczyńska z córkami. Straszliwe wydarzenie, tak o katastrofie w Smoleńsku mówił w salonie politycznym Trójki wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest takie wydarzenie, o którym równie dobrze można milczeć, można się modlić, można być przerażonym, ale chyba najwłaściwszą postawą jest robić wszystko, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, żeby takie tragedie w polskiej historii się nie powtarzały. Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy Tu-154M odbywają się teraz także w Smoleńsku. Stamtąd polska delegacja pojedzie do Katynia i odda hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu spoczywa ponad 4000 polskich oficerów rozstrzelanych w 1940 roku przez radzieckie NKWD. To na 70. rocznicę tej zbrodni leciała 8 lat temu polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. A proponowane zmiany dotyczą m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej czy trybu wyłaniania kandydatów na prezesów sądu. Doprecyzowano również tryb powoływania ławników do spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy w składzie ławniczym. Małgorzata Naukowicz. Projekt będzie uzasadniał poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Matusiewicz. W dniu opublikowania na stronach internetowych Sejmu projektu nowelizacji tłumaczył on, że nowelizacji wymusza brak zwoływania posiedzeń Sądu Najwyższego przez pierwszą prezes. Brak zwołania tego gremium, które nie może opiniować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, między innymi jak również sędziów sądów powszechnych itd. To wszystko powoduje przewleczenie wdrożenia reformy sądownictwa, reformy ustrojowej. Wczoraj Nowoczesna wniosła o to, by pierwsze czytanie projektu nowelizacji odbyło się nie w komisji, a na posiedzeniu plenarnym. Jak uzasadniała szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pichowicz, zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym to zmiany ustrojowe. Dotyczy instytucji, która jest wymieniana w konstytucji, która jest filarem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I takie ustawy, zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem Sejmu, powinny mieć swoje pierwsze czytanie na forum plenarnym Sejmu. 3 kwietnia weszła w życie prezydencja

Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska. Tak na początek, a dziś w dopołudnia oczywiście stałe punkty programu, czyli Wioletta Myszkowska i historia jednej piosenki. Dziś ze ścieżki dźwiękowej gry Assassin's Creed, to za mniej więcej pół godziny. Tuż po 10:00 również stały punkt programu, czyli trójkowy detektyw, a mniej więcej kwadrans po wyjątkowy gość, Barbara Sztur. W życiu by mi nie przyszło do głowy się buntować, że teraz ja proszę mi tu nakarmić dziecka, bo przewinąć, bo ja idę sobie teraz popracować. Bo to naprawdę były fascynujące rzeczy, które się odbywały u nas. Gdzieś tam potem tłumik na skrzypce i tam jak trzeba było coś doćwiczyć, no to się nocą gdzieś tam próbowało. No. To tylko fragment na zachętę, a więcej z życia skrzypaczki, matki, żony aktora i niezwykle silnej kobiety. W trójce za godzinę. Kwadrans przed 11:00 Ryszard Jaźwiński zaprosi na film Zimna gra, a po 11:00 wybierzemy się do londyńskiej National Gallery. Jest rzecz, której nauczyłam się pracując nad tą wystawą i teraz dzielę się nią ze wszystkimi. Monet był fantastycznym kreślarzem. Przy pomocy linii pięknie tworzy niezwykle przekonujące trójwymiarowe struktury. O wystawie Monet i architektura Adam Dąbrowski w trójce kwadrans po 11:00. Chwilę później u Jana Niebudka o popkulturalnych porażkach, a na koniec nowa trójkowa lektura od wczoraj na naszej antenie korespondencja Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta z lat 1955-1996 pod tytułem Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. W rolę Wisławy Szymborskiej wcieliła się Grażyna Barszczewska, a Zbigniewem Herbertem jest Adam Ferency, a muzykę przygotował Łukasz Borowiecki. No a o wszystko jak zwykle zadbała po mistrzowsku Barbara Marcinik. Zapraszamy tuż przed południem. A teraz z najlepszymi życzeniami dla jubilata kłaniamy się Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi, który obchodzi dziś 90. urodziny. Hanna Banaszek. Jestem kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu na mnie nie ma rady. Upolna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwisze mrój, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów, kotku mój, i tobie także o to chodzi. Widać w jednej chwili, przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się. Ale i ciebie pcha kokosiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwisze mrój, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów, kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem, przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani. dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, a śpiewała oczywiście Hanna Banaszak. A teraz Peter Gabriel. Peter Gabriel, Games Without Frontiers. 25 minut zostało do pół do dziesiątej. Wspomnijmy jeszcze na chwilę wczorajszy trójkowy koncert. To

Program Trzeci Polskiego Radia. No naprawdę zaskakująco szybko minęło te 25 minut. Jest w pół do dziesiątej. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, 4,67 zł to cena benzyny 95 na mojej trasie. Tak skacze ta cena i będzie skakała. To, co zresztą pan kiedyś zapowiedział. Tak, no może byłem złym prorokiem, ale rzeczywiście no, sytuacja jest taka, że ceny ropy rosną. Baryłka jest dziś 69 dolarów. No właśnie, a jeszcze niedawno było grubo poniżej 60. No to już są takie maksymalne poziomy. W tym roku takich właściwie nie było. To jest związane po pierwsze z porą roku, to znaczy to, że generalnie świat na wiosnę więcej się rusza, więcej jeździ, więcej potrzeb transportowych jest, więc jest potrzebne paliwo, a po drugie no, sytuacja międzynarodowa jest ciągle taka niestabilna. Mamy kwestię tej wojny handlowej Chiny, Stany Zjednoczone. No mamy, i Syria. Mamy kwestię Iranu, ciągłego tego napięcia. Teraz doszła sprawa Syrii, nie wiadomo, co się tam wydarzy, w związku z czym no, to są takie rzeczy, które powodują natychmiastowe reakcje w cenach paliw i ceny ropy przede wszystkim. Tak, ale mamy i dobrą wiadomość, mianowicie podobno rafinerie biorą na siebie opłatę emisyjną. To jest ta opłata 8 groszy netto. Tak, która wejdzie od przyszłego roku. Przyszłego roku, no tak. ja kocham takie deklaracje. I tutaj pana uwaga, że podobno to jest rzeczywiście najistotniejszą chyba informacją, dlatego że no to jest takie znieczulenie konsumentów takimi obietnicami, co do których oni sami zdają sobie sprawę, że są nierealne, dlatego że ani Orlen, ani Lotos nie są w stanie przejąć na siebie podatku, który jest podatkiem no, typowo konsumenckim, bo podatkiem, mają płacić odbiorcy końcowi, więc już mieliśmy w historii takie przypadki, kiedy pod wpływem polityków Orlen i Lotos takie deklaracje składały, że wszystko biorą na siebie, natomiast no, sami dobrze wiemy, że te ceny się wahają i bardzo łatwo ukryć, kiedy to wzięcie na siebie się kończy. Panie Adamie, dlaczego niemal co druga firma podobno planuje podwyżki swoich produktów bądź usług? Dlaczego? No, jeżeli mają taką możliwość, to oczywiście no, każdy chce maksymalizować zysk. Także no, poza, jak żeśmy powiedzieli, deklaracjami firm paliwowych, że nie chcą podnosić cen, choć ceny rosną, to oczywiście no, każdy, jeżeli ma taką okazję, no to ją realizuje. No, w tej chwili mamy na tyle dobrą sytuację zarobkową, na tyle jesteśmy, że tak powiem, w sytuacji ekonomicznej jako kraj stabilnej, że wiele osób decyduje się na kredyty, no to w tym momencie pojawiają się pieniądze. No a jak są pieniądze, jeszcze no to dochodzi do tego inflacja. No niska. Oczywiście inflacja będzie efektem podnoszenia cen i to jest naturalne, że oczywiście to się potem odbije. Natomiast to, że była niska inflacja, wynikało również z tego, że firmy wstrzymywały się z podwyżkami, no a teraz dochodzą do wniosku, że czas jednak zmienić politykę. I w tym tygodniu dowiemy się, co postanowi Rada Polityki Pieniężnej. No chyba stopy pozostawi no bez tak, zmian. No tak, jest oczywiste deklaracje, tak są, że to mało, że to w tym miesiącu, ale mówi się, że to do końca roku, a może i w przyszłym jeszcze. Zobaczymy. W ubiegłym roku z turystycznej bazy noclegowej, jak czytamy w Rzeczypospolitej, skorzystało 32 miliony osób. Hotelarze są zachwyceni. Pamięta pan, jak w Polsce brakowało hoteli? Były takie czasy. Tak. To się bardzo zmieniło, bardzo dużo hoteli też w budowie jest. Tak, była, no to oczywiście stare czasy, kiedy były problemy z hotelami. Potem był taki okres z kolei, kiedy budowano hotele i one stały puste. Zresztą w Warszawie jest kilka takich rozpoczętych budów hoteli, które utknęły, bo bankrutowali ci inwestorzy. Teraz się ożywienie zaczęło, coraz więcej powstaje. No ale to też jest związane po pierwsze z naszą sytuacją ekonomiczną, że spędzenie, wyjazd i spędzenie w hotelu tygodnia czy dwóch nie jest problemem dla średnio zarabiających Polaków i w związku z czym wiele osób wybiera wakacje w Polsce. Zresztą przyjeżdżają do nas również cudzoziemcy, którzy też mieszkają. W związku z czym no, ten biznes hotelarski się kręci, bo jesteśmy bardziej ruchliwi. I tak będzie. No na to wygląda, że jeżeli zwłaszcza jeżeli ta sytuacja międzynarodowa nie będzie skłaniała do zbyt częstych wyjazdów za granicę, to coraz więcej będziemy spędzać w kraju i wtedy hotele będą miały co robić. Teraz o kryptowalutach. To taki nasz ulubiony trochę temat. Będą nowe, panie Adamie, przepisy, jeśli chodzi o opodatkowanie. Bo ci, którzy weszli w te kryptowaluty, w końcu nie wiedzieli, co mają robić. Tak, to znaczy, że będą, że to, no to jest oczywiste, że no jak każdy sposób zarobkowania, no to fiskus oczywiście jest zainteresowany, żeby te zarobki opodatkować. Tylko problem polega na tym, że tutaj jest kompletne niedostosowanie tych realiów świata cyfrowego do tego naszego realnego fiskusa, który postanowił, że transakcje związane z kryptowalutami będą opodatkowane jako podatki od czynności cywilnoprawnych, co oznacza właściwie, no tak jak kupujemy, nie wiem, kawałek ziemi, to teraz będziemy kupowali kawałek bitcoina i będziemy od tych transakcji płacili podatek, no co jest no, jakimś absurdem. Chyba sami autorzy zdają sobie z tego sprawę, bo wiadomo, że ta wirtualność tej waluty polega na tym, że właściwie nie bardzo wiadomo, co to jest, gdzie to jest, ale wiadomo, że z tym się wiążą jakieś zyski. Zyski trzeba zapłacić. No właśnie, ale to musi być dostosowane do realiów tego rozwiązania, jakim jest tak zwany ten łańcuch bloków, blockchain, który powoduje, jakby zabezpiecza tą transakcję, o którym bankowcy mówią, że sami chcą go stosować, no a tutaj niestety fiskus w ogóle zdaje się nie wie, o co tu chodzi. Ale będą te przepisy. No ja nie wiem, czy będą, bo nawet jeżeli będą, no to oznacza praktycznie koniec w ogóle kryptowalut, w każdym razie w legalnym obiegu. Panie Adamie, jak zapali pan świecę odwróconego działania, są takie, stanie się pan bardzo bogaty. Tak, i jeszcze... Proszę wypróbować. Wypróbować i trzy razy za siebie splunę, więc no, jeżeli pan tak chce przekonywać do zarobkowania, do osiągania sukcesów ekonomicznych, tak, to nawet nie wiem, gdzie się taką świecę kupuje i nie kupię, bo oczywiście internet jest taką kopalnią takich jakichś zabobonów i różnych pomysłów, które mają przynieść różne cudowne działania, no i oczywiście powinniśmy ostrzegać, żeby wystrzegać się tego jak najbardziej. Ale spróbuje pan iść za tydzień. Ja poczekam, dobrze? Aż pan będzie bogaty i wtedy ja pójdę pana śladem. No dobrze. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do soboty. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

W 2011 roku, kiedy raczej stawiano na muzykę instrumentalną, wypuścili klip zapowiadający Assassin's Creed Revelations, po którym wielu fanów pytało, kto śpiewa tę piosenkę. Deep in the ocean, dead and cast away, her innocence is burning in flames. Francuski muzyk Joan Lemoine, znany pod pseudonimem Woodkid. Nie trzeba dodawać, że po premierze zwiastuna zyskał duży rozgłos. Piosenka Iron to pop orkiestrowy, ale jednak jest to muzyka bardzo współczesna. Być może stało się tak dlatego, że twórcy chcieli podkreślić ponadczasowość pewnych motywów, które pojawiają się w historii ludzkości. W końcu kolejne części Assassin's Creed to różne epoki, także współczesność, a cały czas przewija się w nich i zemsta, i zdrada, i wojna, i żądza władzy. Dlatego teksty piosenek, które są wykorzystywane w zwiastunach, zawsze pasują do fabuły. Magnified, sanctified be thy holy name. Ostatnia część, Assassin's Creed Origins, dzieje się w starożytnym Egipcie. W zapowiedzi słyszymy piosenkę Leonarda Cohena, You Want It Darker. I'm ready, my lord. Kiedy akcja gry przeniosła się do rewolucyjnej Francji, w zwiastunie pojawiła się piosenka Everybody Wants to Rule the World. Każdy chce rządzić światem. Początki tej piosenki sięgają połowy lat 80. Pojawiła się na albumie Songs from the Big Chair zespołu Tears for Fears, obok innego ich wielkiego przeboju, Shout. Everybody Wants to Rule the World zupełnie go nie przypominało. Mimo poważnego przekazu, muzyka była skoczna i wpadająca w ucho. Wyliczona tak, aby odnieść sukces w Stanach Zjednoczonych, co zresztą się udało. Trochę inaczej odbiera się tę piosenkę w aranżacji z 2013 roku, w której zaśpiewała nowozelandzka wokalistka Lord. Piosenka w o wiele cięższej wersji po raz pierwszy pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu W pierścieniu ognia, opartym na książce Susan Collins, opowiadającej o dystopijnym świecie Panem. Później zagrała w wielu zwiastunach gier i seriali, ale największy rozgłos zyskała dzięki zapowiedzi Assassin's Creed Unity, dziejącej się w burzliwych czasach rewolucji francuskiej, kiedy faktycznie każdy chciał rządzić światem. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own desire. It's my own. We'll be right back. Dziękujemy bardzo, a Wioletta Myszkowska ze swoją muzyczną opowieścią wraca za tydzień. Będziemy wstawać, wznosząc uroczyste toasty, po ilekroć zadrży stół od śmiesznych powiedzonek, zaśpiewamy wspólnie stare bliskie pieśni. Pasaże. Zaproście mnie do stołu, tu za drzewami, chmurno i samotnie. Zaproście mnie do powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowiem o barwnych między wami, zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Z